Kiss FM, ascult doar hituri. Salutare, salutare din Cosinești. Live de la mare, ziua cu numărul 6 din 65 din de la Summer Kiss Kino Mix, live de pe plaja din Cosinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Și împreună cu noi sunt și băieții de la Deep Side DJs, o să vorbim imediat cu ei în, după următoarea, după o piesă. Da, în câteva clipe lansăm în premieră oficial noul lor single aici pe plaja din Cosinești la Summer Kiss. DJ Young și Olix împreună cu voi până la ora 18 mixăm hiturile live de pe plajă, pentru că toată vara la Kiss FM asculți doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Mix live de la mare, de la soare din Cosinești, ziua cu numărul 6 din 65, ne-am întors și astăzi mai avem o grămadă până la 1 septembrie. Mamă, de-abia a început sezonul, avem Deep Side DJ aici lângă noi. Ce faceți, băieți, de unde veniți? Bine, venim de acasă, de la București, de acasă din Cosinești. Am auzit că aveți o piesă nouă, un single nou, cu tot cu videoclip în curând. Un single foarte, foarte nou. Se cheamă Look Into My Eyes. Look Into My Eyes, nouă single Deep Side DJs, va fi în câteva clipe aici la noi în premieră la Cosinești, la Kiss Kiss. Un videoclip foarte, foarte nou pe care îl vom filma weekendul ăsta. Unde îl filmați? O să mergem până în Antalya să-l filmăm. Și după care o să stăm noi așa pe spatele lui Iulian Moga să ne monteze foarte repede, să venim cu el foarte, foarte. În timp ce noi o să stăm la pescuit, va avea presiune asupra noastră. Așa, dar un videoclip la Cosinești filmat, cum ar fi? Cum ar ieși? Nu ne-am gândit, poate la următoarea piesă o să luăm în calcul și varianta asta. Uite, chiar e o idee. Pe acoperișul beach bar-ului nostru. acoperit și aici la Beach Bar, s-ar putea să iasă un clip mișto, dar acolo ți-mi minte că a filmat la o clas un clip acum vreo 15 ani sau ceva de genul pe papă. Pe papă, avea vopseaua pe ea. Era vopsită. Nu mai avea vopseaua pe ea. În premieră la Summer Kiss Christina Mix, nou single Deep Side DJs cu băieții invitați aici în studio. Look into my eyes. Into my eyes, 'cause all I need is love. Oh, how many days, hey. I found myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel, hey. I know how much I try to be just you and I. Ne facem cu ei aici în Beach Bar în direct. Să vă întrebăm următoarele două concerte, unde vor fi? La George Boy și în Marbella. La o aruncătură de băți. La o aruncătură de băți. Cu mașina merge de la George Boy până în Marbella. Orașe vecine sau înfrățite, cum da, se zice. Înfrățite. Foarte tare. Și a doua întrebare era din partea lui Olix. Are întrebările scrise frumos. Da, scrise după oreche. Păi dacă toți suntem la mare, care e mâncarea preferată estivală, ca să zic așa, a voastră. Trei variante avem ca de obicei: shawarma, pizza la felie sau hamsi. Trebuie să ziceți care vreți voi. Începem în ordinea numărului de Petricou. Prefer pălăriile mexicane. Shawarma. La mine e foarte complicat. Hamsiile dimineața când mă trezesc, felia de pizza după plajă și, bineînțeles, shawarma după after. Foarte bine, am aflat și preferințele culinare Deepside DJs la mare. Și un singur lucru vreau să mai zic, că așa cum au obișnuit pe toți ascultătorii Deepside DJs, piesa se găsește la download gratuit pe Facebook-ul nostru, facebook.com/DeepsideDJs, oficial cu 2 de fânt. Foarte bine, baftă maximă cu noua piesă. Mulțumim foarte, foarte mult. Și haideți cu videoclipul pe Kiss TV. Salutare, baftă în bara asta. V-am pupat, ceau. Pa, pa. Au fost Deepside DJs live la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem la piesele din Trapis. Avem Alex Velea, minim 2 în câteva clipe. După care ne întâlnim cu Play and Winnie Abibi și Deep Central Speed of Sound. Ascult doar hituri. Kiss FM de pe plajă. în beach barul Summer Kids Days de la Costinești. Mă uit în față de ieri când aveam canicule, era foarte, foarte cald. Astăzi este o zi un pic mai liniștită, a venit și un pic de umbră așa peste noi, ceea ce ne bucură că ne mai răcorim puțin. Da, de când în când soarele intră și nori, bate și vântul față de ieri când eram în cuptor aici în studioul în beach barul Summer Kids. Continuăm mixul, continuăm mixul nostru cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem Sophie, Maximilian și Mephix, J Murano, Official Remix. Îmbracă-mă, nu ai bani, zice lasă-mă.

Summer Kiss Kiss in the Mix 2012, ziua cu numărul 6, DJ Young and Dolix pe plajă. Trebuie să spunem că DJ Young s-a cocoțat, așa, e la înălțime acum un pic. Da, ar la înălțime Beach Bar, ca să puteți face și poze frumoase, le punem pe Facebook, le găsiți acolo. Ar trebui să aducem un post de salvamare aici sus, să stăm amândoi sus la 3 metri înălțime. Ar fi perfect să avem pupitrul, nu? Chiar un pupitru de backup într-un post de salvamare ar fi perfect. Avem poze foarte multe pe facebook.com/kissfmromania și pe Facebook-urile noastre, Olix și DJ Young, le găsiți separat. Și avem și o dedicație de citit pentru Cristian Covaș de la Timișoara, din partea părinților, cu mult drag. Pauză scurtă, vine ora 5 și în câteva clipe intrăm în următoarea oră de mix de aici de pe plajă, anul 4 consecutiv de Summer Kiss. Live din Costinești, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM is back. You know. Yo, party people, Kiss FM is back, back to the mix, back to the party. Summer Kiss, Kiss in the Mix 2012, live de la Mare din Costinești, ziua cu numărul 6 din 65. Vreme foarte frumoasă, precum vă spuneam, avem și un pic de umbră aici pe plajă, un pic de nori, un pic de vânt, exact cum trebuie ca să te bronzezi și desigur hiturile mixate Kiss FM, pentru că la Kiss FM asculti doar hituri. Da, știi că noi suntem de câteva zile aici încă n-am intrat în apă? Eu am făcut. Ei, da? Mai multe nenumărate, băi, domnul Olix, nu vorbi în numele meu, iar frumos. Iar rămân eu singur și ultimul. Tu la munte nu ești, pe pârtie, la mare nu ești, în apă, nu știu ce faci. Da, nici eu nu știu, se întâmplă întâmplate. Avem și cea DJ Magnum Remix, avem Connector Ring the Alarm. Și Vank pleacă remixul lui LLP, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. O Brasil inteiro vai cantar com João Lucas e Marcelo.

Kiss Live de la Mare, în direct la Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang & Olix de pe plajă, desigur, ne auzim în toată țara. Dacă e joi, yeah! Weekend la noi! De fapt, la Mare este weekend în fiecare zi, pentru că toată vara e vacanță, de acum și până la 1 septembrie. Bun, continuăm mixul nostru cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Imediat avem pe plajă Adele, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix, plus multe alte hituri avem pregătite pentru voi. Foarte multă lume și astăzi la Costinești, dar presimțim noi că în weekend o să se îngroașe treaba. Da, începe nebunia oficială. Ascult doar hituri. Mai exact, Summer Kiss Kiss Remix live de pe plaja din Costinești, plaja încinsă din Costinești. Da, este o plajă foarte, foarte frumoasă, cu foarte mulți oameni, foarte mulți turiști la plajă, care încă de dimineață sunt aici cu Kiss FM, pentru că transmitem de la 8 dimineața, iar apoi de la 4 suntem în direct în toată rețeaua Kiss FM. Nu uitați, toată vara, ca în fiecare an în ultimii 4, suntem în direct câte 2 ore din Costinești, de la 4 la 6 după amiaza. Și în rest avem muzică bună pentru cei de pe plajă, numai hituri pentru cei de pe plajă. Avem și artiști invitați, astăzi Deepside DJ s-au fost alături de noi, am ascultat în premieră noul lor single Looking to My Eyes. Găsiți pozele și filmulețele pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss și desigur pe facebook.com/kissfmromania și pe Facebook-urile noastre DJ Young și Olix. Continuăm cu mixul, Raluca Out of Your Business vine acum, Voltaj cu Vină cu Tot și Oceana vine cu piesa Very Endless Summer. La Kiss FM asculți doar hituri.

Plaja din Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live în toată țara, toată rețeaua Kiss FM și desigur pe kissfm.ro/live. Avem dedicații chiar acum de aici de pe plajă. Ia să vedem ce zice lumea de la Edi și Andrei pentru tot grupul de la LPS Bacău cu mesajul distracție maximă la Costinești. Pentru taximetriștii independenți din Sibiu de la Ovidiu, indicativ 103. Și ăla, trebuie tot să-l citești, da, că tu l-ai scris. Și de la fratelul pentru Sorela cu mesajul eu I love you, tu nimic, eu je tem, tu nem. Adică de la nem, tu dom, cred că e asta. Un fel de... Andreea Remețan v-a pregătit un concurs, o să-i dăm legătura chiar acum. Tijan și Oric să revin alături de voi în vreo 5 minuțele, cu ultimele 15 minute live de pe plaja din Costinești. La Kiss FM, asculți doar hit-uri! Baby, you the sunshine in the summertime. Kiss FM. Yo, Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la mare, Party People, ultimele 3 piese mixate înainte de finalul de astăzi. Am avut pe plajă Amna, Tell Me Why, ați auzit ultimele acorduri din piesă. Da, remixerul Chris Meyer. Acum continuăm cu ultimele câteva piese de astăzi. Avem Lorin, Euforia și trebuie să spunem că astăzi, la miezul zilei, am avut premiera mondială a videoclipului Euforia a lui Lorin pe facebook.com/kissfmromania și pe site-ul kissfm.ro. Avem mai exact varianta Wawa version, niște polonezi foarte talentați. Ne trim și cu Ara și venea Broken Angel. Și Guess Who cu Miță, Decât să minți. Dijang și Olic împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri live de la mare. Toată vara!

Că știi că fără încredere în skin totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, te dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și de întors al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți cu să primești dragoste din părți. Era Olic, dacă nu v-ați dat seama, cel care s-a apucat de canto mai nou. Da, ar trebui să vorbim așa, cum vorbește și piesa asta. Asta era lecția de azi de la canto, să vorbim... Să imităm gama, nu? Sau cum e? Bun, asta a fost transmisia de astăzi, ne-am distrat, ne-am râs. A fost bestial, lumea continuă să fie la plajă, de acum încolo este soarele la perfect. După amiază, așa care te mânghe și te bronzează ușor. Mâine o luăm de la capăt de câte dimineață, Summer Kiss, Kiss in the Mix. Crezi că tu că te mânghe ușor soarele de la ora asta? Am stat, eu numai după ora 6 am stat la plajă și sunt prăjit, mi-am dat 3 straturi de piele jos deja. Deci... Bun, o pupăm și mulțumim colegii noastre, Andrei Armețean, că ne-a asistat acolo la butoane din studioul principal din București. Vine Mr. Boba la studioul central din București la butoane la emisie. Ne auzim mâine în direct de la 4 la 6 la Kiss Kiss in the Mix din Costinești, Summer Kiss. Seară frumoasă, toată vara la Kiss FM. Ascult doar hituri.